podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Radio 24/7, den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Ja, der blev sagt med Mads Fuglede og David Trads. Det er simpelthen ikke rigtigt. Det er fake news, fordi den gode Mads Fuglede befinder sig et sted i Amerika. Så vidt jeg ved, så er han ude i Midtvesten, hvor han sidst blev set, ifølge sin egen Instagram-profil, i færd med at spise en salat af den eneste slags, han mener er ok at spise, nemlig en, der er overdøset med meatballs og tomatsauce. Der var en nyhed, jeg læste lige inden jeg gik ind i studiet, som jeg egentlig synes var ret interessant set med danske øjne. Normalt er den ikke så interessant med amerikanske muligvis, men der var en bestemt mand, som vi i Danmark kender rigtig godt. Han hedder Rufus Gifford. Han var ikke bare ambassadør i Danmark, han var vel sagtens den mest populære amerikanske ambassadør, der nogensinde har været i København. Og da han stoppede i forbindelse med, at Donald Trump overtog præsidentembedet i USA i januar måned, der var der sådan nogle tanker om, at han måske selv ville gå ind i politik, når han kom tilbage til USA. Og lige her for en times tid siden, der skriver Rufus Gifford så på sin Facebook-side, I have to run. Jeg bliver nødt til at stille op. Og så meddeler han, at han har haft nogle tanker om, hvorvidt han skulle stille op eller ej, men nu er han nået frem til, at det gør han altså. Vi ved ikke, hvor han stiller op og hvad han stiller op til. Jeg kan umiddelbart se to muligheder tegne sig. Den ene er muligheden for at stille op til guvernørvalget i hans hjemstat Massachusetts, som har valgt næste år. Det ser dog meget svært ud i det, der er en meget populær republikansk guvernør, der allerede. Mere sandsynligt er det formentlig, at han overvejer og drømmer om at stille op i en kreds i Massachusetts, der netop er blevet ledig. En sikker demokratisk kreds, der er ledet til repræsentanternes hus i Washington D.C. Så lad os se, om det lykkes for den gode Rufus Gifford at blive lige så populær i Massachusetts, som han var i København. Min gæst her, første gæst i dag, er Anna Libak, skribent og foredragsholder, tidligere indtil for ganske nylig, udlandsredaktør for Berlingske og tidligere korrespondent i blandt andet, eller i Moskva i sin tid, Anna Libak. Når du hører det her om Rufus Gifford som politiker, kan du så godt se ham gå fra den der rolle som den helt usædvanligt populære repræsentant for Obama i Danmark til at være en politiker? Det kan jeg absolut, fordi han er jo en stand-up komiker, havde han sagt, i den forstand, at han er jo en, som tager forsamlinger med storm. Mm-hmm. Og det er formodentlig også årsagen til, at han er den mest medieeksponerede amerikanske ambassadør, der nogensinde har været i Danmark. Kan du se ham for dig som politiker? Så har han det i sig, du har jo ret i, han er fantastisk til at holde tale, han er fantastisk til at rive folk med sig. Men det var jo i Danmark, må man huske på en baggrund, at man, altså, det var Obama, mens Obama var mest populær. Det var ham, han repræsenterede. Det var jo noget af en vindersag, som han så gjorde endnu stærkere. Det er der alt grund til at anerkende. Men er han også en politiker, der kan sidde og være detaljeret omkring sundhedsreform, politik, kriminalpolitik, eller hvad ved jeg, der måtte dukke op? Jeg er ikke sikker på, at dem, der vinder valg for tiden, nødvendigvis har læst sig igennem alle sagsmapperne. Og det, jeg vil sige, som Rufus Gifford var rigtig god til, det er noget, man som politiker jo skal være god til, det er at læse spillet. Mm. Han var god til at fortælle danskerne om sig selv. Ikke om ham selv, men fortælle om danskerne. Når de sad og troede, de fik noget at vide om USA, så det, de i virkeligheden gjorde, det var, at de blev stor rost af ham. Og derfor så synes alle, at han var sådan en vidunderlig mand. Altså, jeg læste på et tidspunkt flere interviews med ham, fordi jeg var jo ikke hans store fan, og var indkaldt som hans ikke-fan i Deadline for at forklare, jamen, hvorfor slog den mand igennem, og en af dem, jeg diskuterede med, var en, der havde lavet sig begejstret om, det var jo dig. Ja. Det er rigtigt. Og der gjorde jeg dengang opmærksom på, at hvis man læste, hvad han egentlig sagde i de mange interviews, eller når han udtalte sig til de elektroniske medier, så sagde han meget lidt om USA. Mm. Han sagde meget lidt om amerikansk politik. Han sagde en hel masse om, hvad der gjorde danskerne til det mest fantastiske folkefærd i verden. Og det vil jeg tro, at han i USA, jamen, så vil han formå at gøre det samme over for sine potentielle vælgere, nemlig at store smiger dem til at tro, at de er noget helt særligt, hvis de stemmer på ham. Vi får se. Det er i hvert fald spændende at se, hvad det er, Rufus Gifford rent praktisk ender med at gå efter. Nu har han i hvert fald meddelt, at han stiller op. Tilbage til den person, der i dag sidder i Det Hvide Hus, og det er altså ikke det job, formoder jeg, at Rufus Gifford går efter trods alt. Men den person, der sidder i Det Hvide Hus i dag, jo, det er jo Donald J. Trump. Og Anna Libak, i den forløbende uge, da kan vi sige, eller ikke bare i den forløbende uge, også mens vi taler i virkeligheden nu, så er der eskaleret en rigtig udenrigspolitisk krise, eller i hvert fald noget, der kan ende med en meget, meget voldsom krise, nemlig mellem Nordkorea, dette bizarre regime ude i Asien, som er styret af en diktator, der truer med bål og brand og truer med at ville bruge atomvåben, og så Donald Trump. En krise, Anna, hvordan vil du karakterisere den nu? Jamen, jeg vil karakterisere den som to parter, der søger at overbevise hinanden om, at det går rigtig, rigtig galt for hele, eller potentielt set kan gå rigtig, rigtig galt for hele verden, hvis den anden ikke trækker sig. Mm-hmm. Men jeg vil så også sige, at der har været meget kritik af Trump, fordi han på en helt anden måde truer andre statsledere, i det her tilfælde en bizarre diktator, og nogen mener endda, at han er gået så langt til at true med at atomvåben. Det mener jeg nu faktisk ikke, han har gjort. Han har ikke brugt ordet atomvåben. Men han taler magtens sprog, som vi ikke er vant til, at en amerikansk præsident har gjort. Det er i hvert fald ikke forgængeren Obama. Og han virker også komplet utilregnelig. Mm-hmm. Og det er der mange, der kritiserer, men jeg vil gerne sige to ting om det. Og for det første vil jeg sige, at Trump står jo i en ny situation, for så vidt som det er jo først under ham, at det faktisk ifølge eksperterne er lykkedes Nordkorea at udvikle langtrækkende missiler, som hvor der kan påsættes atomsprænghoveder. Mm-hmm. Det problem havde hans forgængere ikke. Og det vil sige, at det er en udfordring, en amerikansk præsident bliver nødt til at svare på. Hvis han så siger, jamen det må vi have forhandlinger om, så viser historien, at der har været mange forsøg på forhandlinger, uden at de har gjort det store indtryk på nordkoreanerne. Så nu forsøger han at true sig til underkastelse. Men jeg tror sådan set ikke kun, det er nordkoreanerne, han forsøger at få til at tage truslen alvorligt. Jeg tror lige så meget, at det er kineserne, han forsøger at gøre indtryk på, fordi Nordkorea jo har en forsvarsaftale simpelthen med Kina, som skal gå ind og forsvare Nordkorea i tilfælde af et angreb. Så Og det vi har set der, Anna Libak, det er jo, at Donald Trump flere gange har kritiseret kineserne for ikke at tage ordentlig hånd om det her problem, fordi Kina i det omfang, at Nordkorea overhovedet har nogen som helst allieret, så virker det som om, at det er kineserne. Så kineserne er dem, ligesom de har forsvarspakten med ham, der sådan måske kan påvirke ham direkte. Og det kritiserer Donald Trump igen og igen. Kineserne har ikke gjort nok, siger han. Ja, og det er jo fordi, at kineserne tidligere har tilsluttet sig sanktioner i FN. Mm-hmm. For eksempel har de sagt, at de vil ikke importere alt det kul fra Nordkorea, og der har man dem under mistanke for, at de har gjort det alligevel, men bare har præsenteret nogle andre tal. Altså, Kina er Nordkoreas absolut største handelspartner, og uden kineserne, så kunne nordkoreanerne ikke opretholde det styre, og det ved Trump. Nu spiller han gal, mm-hmm. og det er jo en velkendt strategi i international politik, og spille madman, og så siger folk så, jamen han er tosset. Ja, det er præcis det, der er meningen, det er, at han skal fremstå totalt uberegnelig, fordi ellers er truslen jo ikke reel. Hvis man troede, han var mindre tosset, så ville truslen ikke være der. Og der i ligger selvfølgelig Anna Libak en erkendelse af, at den tidligere præsident Barack Obama selv, hvis han måtte have sagt et eller andet om, at alle optioner er på bordet, så var der ikke nogen, der kunne forestille sig, at Barack Obama kunne finde på, selv i den yderste konsekvens, at sende en atombombe afsted. Så det er vel det, han spiller på, Donald Trump, at jeg har nu muligheden. Hvis jeg siger de her ting, så kan det være, at den gode Kim Jong-un, han tænker, gud, det kan være, at Amerika kan gøre det den her gang. Fuldstændig rigtigt. Og han har også demonstreret i praksis, at han er villig til at bruge magt, hvor Obama ikke var det. Altså, han har jo faktisk angrebet Assads luftbase i Syrien, selvom russerne har flere gange rådet amerikanerne til at lade være med at rette angreb, fordi de ville komme til at fortryde det, og det ville blive meget blodigt for amerikanerne. Men da amerikanerne så gjorde det, så gik russerne ikke til modangreb. De skød ikke missilerne ned, selvom de var adviseret på forhånd, for det turde de ikke. Så smed han også den største bombe, jeg kender ikke til den bombe, men mother of all bombs, i Afghanistan, og det for at mod tunnelsystemet, som Islamisk Stat havde bygget. Og det var jo også en magtdemonstration. Så man kan sige, at det ikke, de her trusler, de er bakket op til en vis grad af magtdemonstrationer i praksis. Og så har vi den konkrete situation, som du var inde på lige før, der opstod i den forløbne uge, nemlig at Kim Jong-un pludselig meddeler, eller hans regime meddeler, at de nu har mulighed for at sende missiler så langt, at de kan nå amerikansk territorium på den lille bitte ø, der hedder Guam, der ligger sådan lidt sydøst for Japan, lidt sydøst for Tokyo. Det er et amerikansk territorium, det vil sige, det er amerikansk. Det er USA, man i givet fald vil ramme. Dem kan man ramme. Og da Donald Trump finder ud af det, ja, der tager han en lille pause fra sin ellers nuværende sommerferie på hans golfresort i New Jersey, og har flankeret af sin udenrigsminister og flankeret af sin ambassadør i FN, Nikki Haley, da siger han det her. Lad os prøve at høre, hvad han siger her. North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen. He has been very threatening beyond a normal statement. And as I said, they will be met with fire, fury, and frankly, power, the likes of which this world has never seen before. Thank you. Thank you. Thank you. Ja, Anna Libak, han taler om fire and fury, som sådan direkte oversat betyder ild og raseri, men det kan også sådan lidt nemmere oversættes til bål og brand. Det er lidt uklart, hvad der er den rigtige oversættelse. Men det er i hvert fald voldsomt, og så tilføjer han, at den her ild og raseri, de vil blive mødt af, den er værre end noget, jorden nogensinde har set før. Jeg ved godt, han siger ikke atombombe, men det værste, jorden har set før, er vel, sådan som en enkeltstående ting, atomangrebet på Japan i forlængelse af 2. verdenskrig. Det er det, absolut, og jeg tror også, det er med vilje. Men det er både med vilje, at han ikke bruger ordet atomkrig, og så er det med vilje, at han fremsætter udtalelsen dagen før 72-årsdagen for atombomben mod Nagasaki. Ja. Det er klart, at det er med vilje, og det er for at skræmme livet ud af kineserne, ja. Ikke mindst, tror jeg. Fordi han ved godt, at nøglen til det ligger i Kina. Og det han også gør i modsætning til Obama, og det der heller ikke er normalt for en vestlig leder at gøre, udover at true bestandig med militær magt, det er jo noget diktatorer normalt gør. Ja, hvad var det, jeg ville sige? Ja, så siger du, at han så ud over at true med det, så siger du, at han mere end truer, altså han antyder, han har gjort et par gange, som ja. Du nævnte før, han har gjort det. Ja, en anden ting, han også gør, det er, at han bruger det, der hedder linkage strategy. Det vil sige, at områder, der ikke umiddelbart er beslægtede, som for eksempel handelskrig mod Kina, det spiller han pludselig på bordet. Han siger, jamen hvis ikke Kina er samarbejdsvillig i forbindelse med Nordkorea, så vil de komme til at fortryde det. Men hvis de er, så kan jeg komme til at tænke helt anderledes omkring handel. Ja, faktisk helt utrolig meget anderledes. Og det han refererer til der, det er jo det handelsunderskud, som USA har i forhold til Kina, og som man flere gange har truet med at ville rette op på. Der er jo alle mulige ting, han har truet kineserne med handelsmæssigt. Og det tror jeg kan skabe en større lydhørhed hos kineserne. Så er der ud over det der med, at han selvfølgelig antyder og alligevel ikke siger ordet atomvåben, så ligger hans sprogbrug meget tæt op af en berømt tale, som præsident Harry Truman holdt i forbindelse med, at han altså besluttede, at USA skulle angribe Nagasaki og Hiroshima i august måned 1945. Lad os lige høre, hvad Truman siger i en tv-tale, hvor han altså kræver, at japanerne skal overgive sig. Lad os høre, hvad han siger her. We are now prepared to destroy more rapidly and completely every productive enterprise the Japanese have in any city. We shall destroy their docks, their factories, and their communications. Let there be no mistake. We shall completely destroy Japan's power to make war. It was to spare the Japanese people from utter destruction that the ultimatum of July the 26th was issued at Potsdam. Their leaders promptly rejected that ultimatum. If they do not now accept our terms, they may expect a rain of ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth. Ja, taler sidst her, Anna Libak, så siger Truman simpelthen, de vil møde en destruktion fra himlen på en måde, som ingen har set før. Det minder jo lidt om Trumps udtryk før. Tror du også, det er igen for at have det der liggende, at det kan være det atomvåben, jeg taler om, men jeg siger det ikke? Ja, lige præcis. Altså, det er de to forhold, at han siger det dagen før jubilæet for atom. Angrebet. Jeg mener, det er dagen før Nagasaki, og så kommer Hiroshima så bagefter, ja, ja. Eller også er det omvendt. Det er den rækkefølge. Og så bruger han en formulering, der er så tæt på, særligt den sidste sætning, så han er helt sikker på, at der vil blive lavet den sammenkobling. Men det, man jo skal være opmærksom på, at vi har set under hans præsidentskab, det er, at han jo generelt går ud og udtaler sig rablende vanvittigt, og dem, man derfor skal lytte til, det er de stadig flere generaler, der omgiver ham. Ja. Og der vil nogen måske sige, jamen det, at han omgiver sig med så mange generaler, er måske i virkeligheden det, der gør, at man skulle være mere nervøs end egentlig Trumps udtalelser. Fordi de har jo, han har jo hele tiden virket, som om han siger, at der falder ham ind, men gerne noget, der kan ryste verden alvorligt. Ikke? Men det, at han har så mange generaler, en rådgiver, en forsvarsminister og nu også en stabschef. Mm-hmm. Altså generaler er jo ikke bange for krig, kan man sige. De må jo have en vis tiltro til militære midler, ellers er de ikke blevet generaler. Og det er alt, så derfor vi kan roligt blive enige om, at verden står i en højspændt situation, fordi jo mere Trump bulrer og brager, jo større bliver behovet jo også for, at han rent faktisk foretager sig et eller andet og sætter sin vilje igennem, fordi ellers så vil han jo stå fuldstændig afklædt og ydmyget tilbage. Og det vi, når du taler om generaler, så taler du om forsvarsminister Mattis, chefen for det Nationale Sikkerhedsråd, McMaster, og så selvfølgelig den nye stabschef, John Kelly, de er alle sammen generaler, og han kan godt lide at omgive sig med generaler. Anna Libak, når du kigger på det her, det er jo en alvorlig krise, den har ikke været så stor før, vi har ikke været i en situation, som du også sagde før, hvor Nordkoreas missiler rent faktisk kan række så langt, som jo ikke bare til Guam, som er en amerikansk territorium, men jo også Japans stærke allieret selvfølgelig til USA. Er det her en situation, hvor du begynder at tænke, det kan være, at det ender med det, som Mattis forleden dag kaldte en katastrofe? Altså, jeg kan altid forestille mig, at noget ender med en katastrofe, men omvendt kan jeg også forestille mig, at diplomatiet arbejder på højtryk, og her mener jeg mellem Kina og USA. Ja. Fordi jeg tror sådan set heller ikke, at Kina bryder sig om udsigten til, at Nordkorea får atomvåben. Jeg tror bare, at Kina gerne vil sikre sig, at det ikke bliver et forenet Korea, som er styret fra USA, og det er Kinas hovedprioritet. Jeg tror, at grunden til, at han fik myrdet sin halvbror Kim Jong-nam, at Jong-un, at han fik myrdet Kim Jong-nam, det var, fordi han har boet i perioder af sit liv i Kina, og man simpelthen frygtede, at han eller han frygtede, at han ville blive indsat som den ældste, at det var tilstrækkeligt til, jamen så bliver Kim Jong-un væltet, og så bliver Kim Jong-nam indsat på hans plads. Det kan både amerikanerne og kineserne leve med. Og derfor skynder han sig, han myrdede også sin onkel, han skynder sig at myrde alle omkring sig, som potentielt kan være kompromiskandidater, der vil sikre, at Nordkorea forbliver under kinesisk indflydelse, men som er mere reformvenlige og måske lidt mere medgørlige ved forhandlingsbordet om atomvåben end Kim Jong-il eller Kim Jong-un har været. Vi skal jo også huske på her for lige at, også at tænke på de sølle nordkoreanere, der bor i det her regime, der er 25 millioner. Der formentlig er de 25 millioner mennesker på kloden, der lever under den voldsomste form for undertrykkelse af et regime overhovedet. Så det er selvfølgelig helvede på jord, vi taler om her, Nordkorea, og en leder, der... Vi ved faktisk ikke præcis, om han er 33, 34, 35, 36 år, men i hvert fald en mand, som du lige sagde, der er villig til at slå folk ihjel omkring sig, og derfor måske også kan være denne gale mand, der kunne finde på at afsende et atommissil ud imod et andet land, og i værste fald for den store verdenskrigs risiko mod et amerikansk mål. Forleden dag, der blev guvernøren i Guam, som hedder Eddie Calvo, så pludselig berømt. Han er kun guvernør for 140.000 mennesker på den her lille ø. Han bliver ringet op af Donald Trump. Og vi har en lille båndoptagelse her af samtalen. Det er lidt dårlig lyd, men det er altså præsident Trump, der ringer fra Det Hvide Hus, eller rettere sagt fra New Jersey, hvor han holder ferie, til Guams guvernør her. Og det er for i virkeligheden at lykkeønske ham med den berømmelse, der er kommet over ham. Lad os prøve at høre det her. Ja, jeg lykønsker dig, herr guvernør, fordi du vil blive helt vildt berømt på det, der foregår her, og turismen vil stige 10 gange. Hvorfor siger han sådan noget? Det lyder, som om han tager det meget let lige pludselig. Jamen det, tror jeg, er for en gang skyld er et sjældent eksempel på krisestyring fra Donald Trumps side, fordi han ellers i den offentlige opinion kunne blive kritiseret for at sætte flere hundredtusinde amerikanske statsborgeres liv. Er det 600.000 mennesker, der bor på Guam? I alt, ja, 150.000 af dem er amerikanere. 150.000 amerikanere, men jeg mener, de alle sammen har amerikansk statsborgerskab, faktisk. Men at sætte deres liv på spil, fordi han har så travlt med at puste sig op og true Nordkoreas leder. Så jeg tror simpelthen, det er derfor, at han ringer til ham for at sige, jamen I er i mine tanker, og for at opmuntre ham. Så bare lige for at afslutte den der del af den store konflikt, vi har på kloden nu, så er den altså mellem Nordkorea og USA, den er kørt op på et niveau, hvor den er ganske alvorlig. Vi håber selvfølgelig alle sammen på, at den ikke ender med den ultimative katastrofe, nemlig en atomkrig, men Trump og Kim Jong-un står altså over for hinanden, og vi må se, hvordan diplomatiet arbejder. Ved siden af den, så er der en stor krise i et af Latinamerikas største lande, Venezuela, hvor der er forfatningskrise, hvor Maduro, præsidenten, rent udsagt i stigende grad ligner en diktator. Han er jo et kommunist, opfører sig som en diktator i sit land, og det fik også Trump til forleden dag at rasle med sablerne. Lad os lige høre, hvad han her sagde om Venezuela. We have many options for Venezuela. This is our neighbor. This is, you know, we're all over the world. And we have troops all over the world in places that are very, very far away. Venezuela is not very far away. And the people are suffering. And they're dying. We have many options for Venezuela, including a possible military option, if necessary. Så der siger han pludselig også igen, Anna Libak, altså i forhold til et stort latinamerikansk land. Militære optioner, de sørger stadigvæk på bordet. Ja. Og det er jo, han opfører sig præcis som Putin og Erdogan i det, og det er noget nyt, det er, at han ustandsligt truer med at anvende militære midler. Men det, jeg gerne vil sige til hans forsvar, det er, at det måske kan kaste noget af sig i den forstand, at han også virker ret ligeglad med, om det så er USA, der får æren for løsningen af krisen. Og det er derfor, jeg faktisk tror, at der er en mulighed for at få Kina på banen. Mm-hmm. Nu så vi, at i forhold til Nordkorea, fordi nu så vi i FN's Sikkerhedsråd, at Kina så stemmer for en yderligere skærpelse af sanktionerne, og meget interessant, det gør Rusland også, mm-hmm. Som jo ellers ikke har forsømt nogen lejlighed til at stemme imod USA, men her stemmer de faktisk for. Og det, jeg tror med Trump, det er, at han rabler masser af ting af sig, men nogle gange skaber det nogle muligheder, fordi han så til gengæld ikke er så nøjeregnende med, hvem der faktisk løser kriser hvor. Mm-hmm. Og det er meget vigtigt i en verden, hvor USA relativt set har fået meget mindre magt og skal være parat til at acceptere, at andre stormagter eller en supermagt som Kina indtager en større plads og får større indflydelse i verdenssamfundet. Det minder mig om et citat, der berømt stod på præsident Ronald Reagans skrivebord, The Resolute Desk, inde i Det Hvide Hus. Der stod simpelthen, så folk, der kom ind til møder med ham, kunne se det. Der stod der, at der er ingen grænser for, hvad du kan få gennemført, hvis bare du er villig til at lade andre tage æren for det. Nu havde vi næsten glemt Anthony Scaramucci, manden der i 10, måske 11 dage, var kommunikationsdirektør, talsmand for præsidenten inde i Det Hvide Hus. Men i dag, der har han givet et interview til ABC News, og de har indtil videre bare lagt en lille bitte minut ud fra interviewet, som jeg tror bliver dødspændende, som altså først bliver sendt senere amerikansk i Amerika i dag. Så vi har kun det her lille minut. Men prøv lige at høre, hvordan Scaramucci taler om et hvidt hus i chaos. I think people are probably reluctant to tell him the truth. Maybe Ivanka would do that. You saw her tweet this morning. Maybe Jared would do that. But you also got this sort of Bannon-Bart influence in there, which I think is a snag on the president. If the president really wants to execute that legislative agenda that I think is so promising for the American people, the lower middle class people and the middle class people, then he has to move away from that sort of Bannon-Bart nonsense. So you mean Bannon and Breitbart, Steve Bannon? That the whole thing is nonsensical. It's not serving the president's interests. He's got to move more into the mainstream. He's got to be more into where the moderates are and the independents are, George, that love the president. And so if he does that, he'll have a very successful legislative agenda that he'll be able to execute. And if he doesn't do that, you're going to see this inertia and you're going to see this resistance from more of the establishment senators that he needs to curry favor with. Tough on Steve Bannon. Does he have to go? Well, I think the president knows what he's going to do with Steve Bannon. Which is what? Well, let's leave it up to the president. It's his decision. But I mean, at the end of the day, I think the president has a very good idea of who the leakers are inside the White House. The president has a very good idea of the people that are undermining his agenda that are serving their own interests. They include Steve Bannon? Well, yeah, like, you know, look, I mean, you know, we're not on a phone call and a tape phone call, and so we're on live television, and so I would prefer to let the president make the decisions that the president needs to make. Ja, han er lige bagt det, altså ham her, der var inde i 10-11 dage og blev verdensberømt på at sige, at verdens uhyrligheder, han har sagt om andre mennesker, der arbejder i Det Hvide Hus. Nu er han så i tv, og han lader forstå, at Steve Bannon, som altså er præsidentens chefrådgiver, særlig rådgiver, at han bør stryges ud, ikke? Altså er det her, vi kan vel godt regne med, at det her, det Scaramucci på en eller anden måde taler på baggrund af, hvad der rent faktisk foregår i Det Hvide Hus? Det ved jeg faktisk ikke, om vi kan, fordi jeg vil sige, at jeg tror, at Scaramucci vil gå over i pressehistorien som den kommunikationschef med den dårligste dømmekraft nogensinde. Og så vidt jeg husker, er det ikke første gang, han udtaler sig om Bannon. Da han ringede til en... Ja, til The New Yorker. The New Yorker. Ja, ja. Altså, så er det da ham, han siger de ægle ting. Det er det. Nu taler jeg kun om det første gang, han siger noget, efter han er røget ud. Ja, jamen, det forstår jeg godt, men det blev læst ind i den kontekst. Ja. Og det vil sige, man vidste, at han havde ham på forhånd. Ja. Og jeg vil sige, at hvis Trump begyndte at blive en mainstream præsident, så er jeg helt sikker på, at det ikke ville skaffe ham... Et genvalg. Altså, så vil han absolut miste sin... Fordi han har ikke... Altså, Trump kan ikke forvandle sig til Obama. For så vidt som han har nogle tilhængere, så er det, fordi han fremstår så grov ubehøvlet og utilregnelig, som han gør. Og det vil også sige, at Scaramucci, den måde, han taler om ham på at sige, at han vil have den gode Steve Bannon ud, det vil i virkeligheden være lidt farligt, fordi Steve Bannon er den person, der sikrer, at Donald Trump opfører sig, ligesom Donald Trump gjorde i valgkampen. Jamen, jeg tror sagtens, Bannon kan ryge. Mm. Jeg tror, hvem som helst kan ryge med den hast, det sker. Og det er jo noget af det, der gør det så underholdende at bivågne. Altså, det er meget tydeligt, at Trump anser sig selv for at være den, der gør forskellen, og ikke han er, der er ikke nogen dukkefører bag ved ham, fordi ellers ville man ikke kunne forklare inkonsistensen i hans udtalelser. Mm. Så jeg tror absolut, at Bannon kan ryge. Altså, han har jo holdt en meget lav profil, Bannon, i offentligheden, i modsætning til mange af de andre, der har måttet forlade Det Hvide Hus, og det tror jeg er rigtig klogt. Lad os se på det. En meget alvorlig ting, der er foregået i USA i løbet af de seneste par dage, foregår i delstaten Virginia, som er den stat, der sådan ligger lige syd for Washington D.C., nærmere betegnet i byen Charlottesville, som ligger sådan, hvis man kender USA en lille smule, 3 timers kørsel direkte syd for Washington D.C. Det er den by, som Thomas Jefferson, en af USA's fædre, kommer fra, og det er en af de byer, der har et af USA's ældste og stadigvæk mest populære universiteter, nemlig University of Virginia. Det er også en del af syden, og derfor så er det et af de steder, hvor man stadigvæk bruger navne på helte fra, om jeg så må sige, den forkerte side af borgerkrigen, dem der tabte. Man bruger navne på generaler, der støttede syden. Man har statuer af generaler og andre personligheder fra den der periode, som man stadigvæk har sat op, og som man siger en del af USA's historie, men der er en meget kraftig bevægelse for, at de skal væk. Altså at man ikke skal kunne se et billede af de personer, som var på den forkerte side, med andre ord, tabersiden i borgerkrigen i 1850'erne i USA. Og så her i weekenden, der er der en demonstration, hvor nogle hvide grupper med tilknytning til, hvad kan man roligt sige, racistiske miljøer, nynazistiske miljøer, Ku Klux Klan miljøer, de går i gang med en demonstration, hvor de ønsker at sikre, at den her statue for eksempel kan blive der. Der er nogle moddemonstranter, som der typisk er ved sådan en lejlighed, og så går det galt, fordi der simpelthen kommer til kampe mellem de to parter. Lad os prøve at høre et lille klip fra lokal TV her. Today was a very sad day for our great commonwealth in the city of Charlottesville. And I have a message to all the white supremacists and the Nazis who came into Charlottesville today. Our message is plain and simple. Go home. Ja, det vi hører her i klippet, det er altså, at der pludselig demonstrationen er i gang. Det udvikler sig, og der er en bil, der med fuld kraft bulrer ind i de personer, der demonstrerede mod de hvide nationalister her, de hvide nynazister i virkeligheden. Buller en bil ind i menneskemængden, der er en dræbt, der er skillig voldsomt såret, og til allersidst er det guvernøren, som er demokrat i Virginia, der har erklæret undtagelsestilstand, og som siger, at de her nynazister skal ud af vagten. Det her, der sker her, Anna Libak, det er jo et eksempel på, at nogle af dem, der sådan på en eller anden måde var en del af Donald Trumps bagland, i hvert fald stemte på ham, og som gerne ville have ham ind, de reagerer på noget, der foregår her. Det bliver til en voldsom kamp. Hvordan ser du det, når du ser det på den her måde? Jamen, jeg ser det på den måde, at der er to voldelige fløje, der kæmper mod hinanden og gør det mere og mere i USA. Altså, på den ene side har du det er så dem, der bærer skylden for det attentat, der var i dag. De højere ekstremisterne, blandt dem er der neo-nazister. Det er der absolut white suprematist, som er villige til hvad som helst. De kæmper mod en anden gruppe, der også bliver flere og flere af, og det er antifascisterne. Og de bruger også voldelige metoder. Og når der har været så meget kritik af, at Trump ikke går ud og fordømmer specifikt neonazisterne og alt-right-bevægelsen, som jo helt tydeligt betragter ham som en stor inspirator, eller gjorde, nu er de måske blevet mere skuffet, så forstår jeg godt kritikken. Men samtidig så er jeg sikker på, at når han siger, at han fordømmer vold fra alle sider, så er det fordi, han også fordømmer antifascistisk vold. Altså han ønsker at gøre klart, at det er begge sider, som bruger vold. Lad os lige prøve at introducere vores anden gæst i dag, nemlig Jannik Kofod. Tidligere DR-korrespondent for en hel del år siden, Jannik. Hvornår var det egentlig, du var? Fra 98 til 2001. Jeg tog hjem en uge før, at flyene smadrede ind i World Trade Center og Pentagon. Så en helt anden tid i USA på det tidspunkt. Jeg skal sige, at du i dag arbejder for den konservative gruppe i Europaparlamentet, blandt andet for Dansk Folkeparti dernede. Jannik, når du ser sådan en historie som den her, ser hvordan den bliver dækket, ser du så et eksempel på, at medierne i Danmark, medierne også i USA langt hen ad vejen, kun ser den ene halvdel af, hvad der er gået galt her, og ikke begge sider, som man lige bakker ind på her? Altså, jeg tror altid, det har været sådan, at nynazisme og fascisme og Ku Klux Klan og den meget spektakulære optræden, som de der grupper er kendt for, at det er altid godt stof herhjemme, ikke? I Danmark, i Europa, i det hele taget. Ikke? Og jeg er, altså, mens jeg var der, der kunne jeg se, hvordan den bevægelse, for eksempel Ku Klux Klan, hvordan den krympede til det rene ingenting. Mm-hmm. Der var hætteforbud, de holdt en demonstration i New York, de var nogle forpjuskede mænd med hageskæg, men de havde ikke deres hætter på, så de lignede jo bare nogen, der kom fra et eller andet asylum. Altså, og der var 10 gange så mange moddemonstranter, som der var højreorienteret. Ikke? Så det ekstreme højre, tror jeg ikke er stærkere i dag, end det var dengang. Men det er i hvert fald mere tydeligt på den her måde. Lad os lige få en udtalelse ind fra præsident Trump, fra Anna Libak, det var den, du talte om lige før, hvor han altså bemærkelsesværdigt er lidt bred i sine formuleringer omkring det, der er foregået i Charlottesville. Prøv at høre det her. We condemn in the strongest possible terms this egregious display of hatred, bigotry and violence on many sides. On many sides. Ja, det er jo det, Anna Libak, han siger, on many sides, og så gentager han det en gang mere faktisk. Han understreger pointen, at ja, der er vold fra den ene side, men altså, der er altså også vold fra den anden side. Hvorfor gør han det? Ja, men altså, det bliver ubrugt af hans modstandere til at sige, vi vidste, han går ind for et racerent og hvidt USA, men det er jeg faktisk ikke enig i. Altså, fordi det, man kan se, det er, at Donald Trump, han aldrig imødekommer sine kritikers ønske om at sige ting på bestemte tidspunkter. Hvis han er ved at indvie et NATO-hovedkvarter, så siger han ikke, at jeg støtter artikel 5, selvom han har læst i avisen, at det forventer alle af ham, at han skal gøre. Når pressen inviterer ham til en årlig middag med præsidenten, hvor de skal have lov at gøre grin med ham, så kommer han ikke, og det gør han netop ikke, for de skal ikke have lov til at gøre grin med ham. Når på, jeg ved ikke, har han kun holdt én pressekonference? Ja. Ja, men der var der jo også stor debat om, hvorvidt det var den pressekonference, hvor han sagde, at han havde fået den største valgsejr i mands mene. Men der var der også store forventninger til, at han ville fordømme de hadforbrydelser, der har været antisemitiske hadforbrydelser, altså mod jøder, i USA under hans valgkamp, og mange mener foranledet af hans, måske ikke direkte af hans udtalelser, men så af nogle af hans støtters udtalelser. Det kom han heller ikke med der. For Donald Trump nægter at sige ting på bestemte tidspunkter. Og det gør han, fordi han opfatter det som svaghed. Han vil ikke lade andre sætte dagsordenen. Han vil selv sætte dagsordenen. Og så langt som man kan komme med ham i dag, det er, at han går ud og siger, jamen vi skal leve sammen på tværs af farver og jeg kan ikke huske, han raser i USA, er hans udtalelse, hvis nok. Og det har sådan set skuffet begge fløje, fordi så vidt jeg ved, har det også skuffet lederen af Kusus Klan. Klanlederen er skuffet over, at der overhovedet nævnes noget med ham, men altså kigger vi ind i kongressen for eksempel, så kan vi se, at Paul Ryan, der jo altså er leder af republikanerne, han siger, at man er nødt til at sige, at det her faktisk er noget, der primært skyldes det, som de såkaldte white supremacists, som betyder noget retning af dem, der synes, de er overlegne, fordi de er hvide, det er dem, der er problemet her. Hillary Clinton er naturligvis ude at sige noget, der lyder pænt, men som bestemt ikke er pænt ment, nemlig at nu er det tiden til, at ledere i USA, de træder frem og meget tydeligt siger, hvordan tingene skal være. Jannik Kofod, når du følger det her i medien i almindelighed, synes du så i øvrigt, altså det, der foregår i USA, ser på det danske medie, ser på det europæiske medier, giver vi så ikke Trump nogen chancer? Man kan sige, at han tager chancer fra sig selv, hvor han jo kunne have undsagt den her de her drab, som blev foretaget af den unge mand med den bil der, ikke? Men det er jo rigtigt, som Anne lige også siger, man skal ikke forvente, at han siger, hvad man har lyst til at sige. Når han siger, at begge sider, når han fordømmer og tager afstand fra begge sider, har han jo også noget at have det i. Der har jo været attentater, drabsforsøg på republikanske politikere, og der er en meget giftig atmosfære i USA. Man skal ikke tage fejl af, at der er en meget militant venstrefløj, som altså iklæder sig antifascistiske gevanter, og det giver så udtryk i, at for eksempel på universiteter, der bliver konservativt indstillede professorer og foredragsholdere bliver fysisk overfaldet, ikke? Der er en giftig atmosfære, en polariseret stemning, hvor at det er berettiget at rette skytse imod begge ydergrupper, men jeg er da sikker på, at det er især Ku Klux Klan og nynazister, som tiltrækker sig mediernes opmærksomhed, og dermed så kommer man, så bliver det alt sammen til en anklagende finger imod Donald Trump. Ja, jeg blev for eksempel opmuntret, han har sagt, det var et forkert udtryk, men jeg så jo i dag, at den gode David Duke, den tidligere leder af Ku Klux Klan, han var mødt op i Charlottesville, og han bliver sådan stoppet af nogle forskellige småmedier, der interviewer ham, og jeg har fundet det her lille klip på YouTube, hvor den gode David Duke fortæller lidt om, hvorfor han er der. This represents a turning point for the people of this country. We are determined to take our country back. We're going to fulfill the promises of Donald Trump. That's what we believed in. That's why we voted for Donald Trump, because he said he's going to take our country back. And that's what we got to do. Ja, sådan en klip, Jannik Kofod, det bekræfter mig jo i, at Donald Trump, han på et eller andet led, er for tæt forbundet på folk, der er langt ude på den amerikanske højrefløj. David Duke, som altså kendt af folk i USA, hvis man har den mindste indsigt i politik, som en, der er helt derude omkring Ku Klux Klan, som Donald Trump i valgkampen siger, han ikke rigtig kender, han ved ikke rigtig, hvem han er, og hvad i øvrigt, hvad så, hvis folk støtter mig, det kan jeg jo ikke gøre for. Men her bliver han jo trukket ind til et argument, hvor han siger, at vi er bare i gang med at gennemføre det, som Donald Trump blev valgt på. Ja, det tror jeg nok er en erklæring, som Donald Trump godt kunne leve foruden. Ikke? Men jeg vil da medgive, at han har absolut været skødesløs i sin omgang ved at nærme sig bare at være i den allermindste berøring med de grupper ude på fløjen. Og det er klart, det kommer til at bekræfte de forventninger og fordomme, som man har i forvejen. Ikke? Men de er jo blevet sat i gang for langt. Nu, jeg tror ikke, jeg tror ikke nogen, der tror, at Donald Trump er racist, at han vurderer mennesker efter deres hudpigmentering eller hovedform eller den slags. Alligevel så har man jo satte man jo tidligt i gang rygter om, at han skulle have fjernet en byste af Martin Luther King fra sit kontor i Det Hvide Hus. Ikke? Så der er nogen, der vil tro det her, og han gør det ofte nemt for dem. Det vil jeg godt medgive. Den historie, du lige fortæller, der var jo en historie, som en, der er sådan i USA i Det Hvide Hus, at man har en måde, man kalder en poolordning, som er altså ikke alle journalister, der ser alting hele tiden. Der var sendt en journalist fra Associated Press, det store nyhedsbyrå, ind, og han, det er ham, der bringer historien videre om, at Donald Trump har flyttet en statue af Dr. King ud af Det Hvide Hus, og det viser sig, at det rigtige var, at den var væk et øjeblik, fordi man var i gang med at reorganisere rummet. Der var altså ikke tale om, at han faktisk havde ønsket at få Dr. King ud af det. Men Anna Libak, er det rigtigt, at vi medier, når jeg siger vi medier, så siger jeg ikke nødvendigvis dig og Jannik, der står her, men at mainstream medier i Europa har det med at give alle Donald Trumps kritikere ordet hele tiden, og aldrig nogensinde tænke, det kunne være, at der var noget godt ved det, Donald Trump han sagde. Jeg vil ikke sige aldrig nogensinde, men jeg vil sige, at dækningen er kritisk. Og den er også for kritisk. Og hvis jeg nu nævnte et eksempel, hvor han ved indvielsen af NATO's nye hovedkvarter og et monument for den 11. september, nægter at sige, at det stadig er en for alle, alle for en i NATO. Og det bliver slået stort op alle steder. Det er overalt i verdenspressen i en grad, som man skulle tro, det faktisk interesserede folk at få ham til at genbekræfte den artikel 5, da han så gør det. Først under den rumænske, et rumænsk statsbesøg, og sidenhen i Polen, jamen så har du ikke store artikler i pressen om, at nu siger Donald Trump, han nævner decideret artikel 5, og siger naturligvis, står USA fuldstændig bag den. Her vælger han selv tidspunktet for, hvornår han vil komme sit commitment. Så er det en note. Altså, det skaber et fortegnet billede af Donald Trump. Jeg tror også tit, at man læser, man tilskriver ham mere ondsindede motiver, for eksempel som i dag, når han ikke går ud og siger, tager afstand eller lægger afstand til Kuksus klan, at man så siger, så er det fordi, han ønsker sig et racerent USA. Det tror jeg ikke, han gør. Overhovedet ikke. Jeg tror, han anerkender fuldt ud, at det illegale indvandrere, som han har svoret, at han ville begrænse tilstrømningen af eller sende hjem. Det er ikke indvandrere generelt, for han ved godt, at USA er et indvandrerland. Så opererer man ikke med den mulighed, at når han ikke siger det, så er det netop fordi, han er blevet valgt på at gå op imod politisk korrekthed og ikke sige bestemte ting til bestemte tider. Jeg synes tit, at man tillægger ham motiver, der ikke er dækning for. Altså, det kan godt være, at han har dem, men det er bare ikke underbygget af begivenheder i virkeligheden. Jeg tror også, at de europæiske og også de danske medier bliver på en måde et led i en fødekæde, fordi hvis man blot orienterer sig efter bestemte medier, toneangivende medier i USA, som altså ville være New York Times og Washington Post og CNN og MSNBC og NBC og hvad de hedder alle sammen, så får man sådan et sluttet kredsløb. Og der må man jo sige, at den dækning, som der foregår i de amerikanske medier, ellers højt respekterede dagblade som New York Times og Washington Post, at ofte man når et lavpunkt i saglighed, og også hvad angår at leve op til de mest basale journalistiske kriterier, som er kilder og den slags. Og altså, historien er jo utallig, ikke? Altså, hvor man jo indikerer, at først så var Donald Trump til urinsex, senere kommer så er versionen den, at han har lavet russiske prostituerede, lavet deres vand i en seng, fordi at der havde Hillary Clinton engang sovet, og den slags, ikke? Altså, helt uhyrlige ting, som bliver bragt til torvs, ikke? Anna Libak, du har markeret. Nej, men det var faktisk lige præcis den Golden Shower-episode, jeg ville have nævnt, fordi der bliver jo så ikke fuldt op. Altså, der bliver, man siger, her har vi et hemmeligt dokument, der indeholder en række oplysninger. Han har haft urinsex på det tidspunkt med dem og dem. Der er nogle påstande i det dokument, som godt kan efterprøves. For eksempel en håndgang mand, der skulle have været rejst til Prag og haft kontrakt med russerne på det tidspunkt. Han siger sig selv, jamen han har ikke været i Prag, og det fremgår i hans pas, at det har han ikke. Jamen, så må man da kunne kontrollere, har han et andet pas? Har han været i Prag, eller har han ikke? Altså man kan ikke nøjes med at lægge en masse beskyldninger frem, og så derefter absolut tysnes. Men det er så fordi, Anna Lieberg, hvis dit og også Janniks argument her sådan skal følges lidt videre, det er faktisk fordi, at mange medier, mange af de såkaldte mainstream media, de gerne vil have de der beskyldninger mod Donald Trump. Det er en god historie, og den er bedre, end når den bliver tilrettet. Ja, og det er også det. Jeg har også døbt begrebet true rumors, og det er vores forsvar. Det er nej, det er ikke fake news, det er true rumors, for det er helt sikkert, at vi har hørt ude i byen, at det har Donald Trump gjort. Mm-hmm. Men der synes jeg efterhånden, at hans præsidentskab, det er alle vel enige om, er en farse. Ja. Altså den ene lækage efter den anden, den ene beskyldning efter den anden, så er det Donald Trump Jr., der angiveligt har mødtes med en russisk advokat, og det fører helt sikkert til en rigsretssag, kan man så læse nogle steder, så går du 2 uger, så hører man intet om det, så kommer man, hvad blev der egentlig af den rigsretssag, ikke? Og sådan er det bestandigt med nye beskyldninger om folk i hans inderkreds, der har mødtes med forskellige, uden at der bliver fulgt op. Og straks, så det tror jeg er meget frustrerende, at medierne ligesom ikke påtager sig at rydde op i det. Altså, og så gør status regelmæssigt og sige, ved vi så mere i dag, end vi gjorde for 2 uger siden? Hvor står vi nu? Hvis man nu er i Washington, Jannik, som du jo var, da du var korrespondent for Danmarks Radio for eksempel, så er det jo klart nok, at New York Times og Washington Post, det er sådan de to store medier, som man organiserer, som man kigger på, eller det er CNN, eller sådan nogen, det er Newsweek, Time Magazine, alle de her forskellige, som vel alle sammen har det til fælles, at på lederplads, der holder de med en demokrat, og det gør de altid, ikke? Men der er ikke ret mange, der kigger på Washington Times, som er et højorienteret dagblad, eller Newsmax, som er et af de steder, hvor der faktisk er ganske meget, som Donald Trump har fået igennem der, eller Fox News for den sags skyld. Hvorfor er det sådan? Ja, da jeg kom derover, var der selvfølgelig ikke et internet med sociale medier, som der er i dag. Men jeg kendte kun til New York Times og Washington Post, der overtog abonnementet fra mine forgængere. Og jeg anede ikke, jeg har aldrig hørt om, at der fandtes tidsskrifter som for eksempel The Weekly Standard eller National Review, The American Spectator. Så den begyndte jeg at abonnere på, udkom en gang om ugen, National Review hver anden uge, og jeg møder en journalist fra svensk TV, som var ved at få et bommesislag, da han hørte, at jeg kunne finde på at abonnere på de tidsskrifter. Ikke? Men sandheden om de tidsskrifter, netop i den her tid, det er jo, at der er enormt meget pluralisme på den der anstændige højrefløj, på den dannede højrefløj, ikke? Hvor de jo diskuterer for og imod Donald Trump. Det er altså meget befriende, det er meget saglig kritik. Nogen føler så, at de er nødt til at forsvare ham, trods alt, selvom de alle sammen har det til fælles, at de frygter, at præsidentembedet skal blive trukket igennem sølet, ikke? Men hvis man orienterede sig mere bredt, så vil man jo altså se, at der ikke for at lyde frelst, men altså, altså, jeg har mødt korrespondenter derovre, som kun læste New York Times, Washington Post, og så læste de den amerikanske sektion i The Economist og Newsweek. Og det var sådan cirka den måde, de holdt sig orienteret på, og så de selvfølgelig CNN hele tiden, ikke? Ja, kan du genkende det, Anna Libak, det der med, at det amerikanske billede, som vi får fortalt herhjemme, det er sådan fra en 4-5 medier, der alle sammen har det til fælles, at de vil helst have, at der var en demokrat altid. Lidt ligesom de danske medier altid helst ville have, at det var en demokrat, der sad i Det Hvide Hus. Jeg tror, at den primære årsag til, at Trump får så negativ pressedækning, det er, fordi man aldrig har set noget lignende i Det Hvide Hus. Mm. Det er ikke fordi, at danske medier sidder og ikke kan finde ud af selv at følge med i, hvad der foregår i USA. Det er fordi, at når de følger med i, hvad der foregår i USA, og når de hører Trump, så bliver de bekræftet i, at præsidenten virkelig er noget helt særligt. For eksempel har man aldrig nogensinde haft en præsident før, der ikke føler sig det mindste forpligtet på sandheden, men aldrig overhovedet ikke forholder sig til, altså hvad der foregår, men forholder sig til, hvad han ville ønske, der foregik. Han taler kun i konjunkturer. Han siger kun, hvordan tingene burde være, og forholder sig slet ikke til, om de faktisk er sådan. Og det er så nyt for folk, hvor man trods alt plejer at mødes og tilstræbe, at det, der kommer ud af munden på præsidenten, skal have en eller anden lighed med, hvad der foregår i virkeligheden. Det gør det ikke, og det er verden gået i stå af. Og når jeg fokuserer på, at der skal være en anderledes og bredere dækning af amerikansk politik, så er det sandelig ikke, fordi jeg har ondt af Trump eller gerne vil få ham forsvaret. Det er fordi, at det interesserer mig. Hans person interesserer mig mindre end konsekvenserne af, at han er kommet til for verden. Det er det, der interesserer mig, både de muligheder og de begrænsninger, det giver. Mm. Altså, jeg er personligt ligeglad med Trump. Jeg synes, han dummer sig håbløst. Jeg synes, han er dum at høre på. Men jeg ser også nogle muligheder i, at en mand, der så tydeligt slet ikke er politiker, men virkelig er reklamemand, vil jeg sige. Reklamemand er kommet til magten. Her på programmet er vi ikke ligeglade med Donald Trump. Vi er helt besatte af Donald Trump, hvis vi skal være helt ærlige. Så ligeglade så meget sagt. Hvad hedder det? Jamen, jeg vil også gerne slå 7 kort og sige, at jeg synes, han er meget, meget ubehøvlet, men han er helt tydeligt dårligt opdraget. Han er dårligt opdraget af sin far. Og vi skal jo sige, fordi nu var Anna Libak inde på før, hvor meget han holder af generaler. Når man læser hans biografi, hans selvbiografi, som er fantastisk læsning i virkeligheden, fordi ingen kan skrive så selvglad om sit eget liv, som han dog trods alt har gjort, der kan man se, at hans anden sådan store faderfigur var den major, der var hans, hvad skal man sige, lærer, da han gik på et militærakademi. Så det er rigtigt nok, at han holder sig meget til militærfolk. Jannik, Weekly Standard nævnte du lige før som et konservativt tidsskrift, som jo ganske rigtigt er konservativt. Republikansk holder med republikanerne i reglen, men deres chefredaktør Bill Kristol er i dag en af de skarpeste kritikere af Donald Trump. En af deres chefskribenter, Charles Krauthammer, er også en af de skarpeste kritikere. Så der er vel meget, man kan finde der. Det er jo ikke sådan, at den republikanske side bare bakker op og holder med præsident Trump, for nu at sige det mildt. Nej, det vil jeg også mener, altså, der er en udbredt pluralisme på de konservative på højrefløjen til højre for midten i amerikansk politik, ikke? Den er ikke nær så forstenet, som man tror. Men jeg mener faktisk, at dem, der er i opposition til Donald Trump, gør det på en måde let for ham. Fordi at man kan... Jeg mener, at det demokratiske parti forsømmer faktisk at formulere en egen politik. Og i det tomrum, der mener jeg, man kan se, at medierne er rykket ind. Men det med dagsordener, du ved, som Occupy Wall Street, Black Lives Matters og den slags der, og en medieverden, som trækker demokraterne rundt ved næsen, så der ikke engang er plads til at være højre demokrat. Hed det ikke Blue Dogs? Jo. Blue Dog Democrats, ikke? Ja. At der er ved at ske en polarisering, også fordi, at det er Hollywood og medierne, der rykker ind og udgør oppositionen til Donald Trump. Men den slags har bare ikke den store virkning ude på landbrugsejendommene på prærien i Illinois og sådan nogle steder der. Der når den slags ikke ud. Jannik, da du var i USA, dækkede du blandt andet den valgkamp, der endte med at føre til, at George W. Bush blev præsident imod Al Gore, som mange havde troet ville vinde, ikke sandt? Mærkede du da også, at danske medier, dengang var det for Danmarks Radio, de ville skulle helst have historier, der var negative om det fjols fra Texas og pæne historier om den dygtige opfinder af internettet, Al Gore? Ja, det er der ingen tvivl om. sådan er det, sådan vil det nok blive ved med at være, altså resten af vores levetid. Det var tydeligt, altså. Men han, George W. Bush, fik jo altså en nænsom behandling i sammenligning med den, som der er blevet Donald Trump til dels, ikke? George Bush blev mere behandlet på den måde, at man med en smule medynk, en smule ringeagt, på grund af hans dårlige udtale og den slags der. Så man synes, han var sgu mere en forpjusket rimandsdreng, der ikke fortjente at få den magt, som han havde fået. Ja, til sidst, Anna Libak, vi har ikke så meget tid tilbage, men nu lige nu, da er præsident Trump så på ferie i New Jersey, er der noget betryggende ved, at han trods alt sådan er lidt væk fra atomknappen i de her dage? Jeg synes ikke, at det virker, som om han holder ferie. Hvis jeg skal være helt ærlig. Han swister jo uafladeligt. Altså faktisk har jeg spekuleret på, om ikke frekvensen er gået op. Ja, vi har i hvert fald set, når han tidligere har været på sin ejendom i Florida, Mar-a-Lago, hvor han ofte er i weekenden, at netop lørdag og søndag morgen meget tidligt omkring 17:30 amerikansk tid, der starter hans Twitter-storm, som han står op og så med det samme buller og løs om alt det, han har ligget og tænkt over, inden han faldt i søvn, muligvis. Vi vil være færdige med kampagnesporet for denne uge. Mine to gæster var Anna Libak, skribent og foredragsholder, tidligere udlandsredaktør på Berlingske, og så var det Jannik Kofod, tidligere DR-korrespondent, i dag ansat hos den konservative gruppe i EU-parlamentet, blandt andet for Morten Messerschmidt. Vi er tilbage igen om en uge med mere fra Trumpland. Podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.